podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 5 maja, minęła 23. Anna Kowalin-Brankaty, zapraszam na serwis. Noc pod gołym niebem przed pałacem Buckingham. Jutro koronacja Karola III. Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy dotyczący działalności Trybunału Konstytucyjnego. Zakaz eksponowania ukraińskich i rosyjskich flag będzie obowiązywał w Berlinie w 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Wielu ludzi spędzi dziś przed Buckingham Palace noc, oczekując na początek koronacji. By zobaczyć poranną procesję, potrzebna jest determinacja. Nie brakuje ludzi, którzy spędzą tu noc. Wśród nich są dwie siostry, Lorna i Maise. Przyjechałyśmy ze Szkocji, wyszłyśmy z domu o 6:00. Oczywiście, że zostajemy na noc. Jak tam wasz ekwipunek? Bardzo dobry. Nieprzemakalna odzież, butelki z wodą, jedzenie, no i dużo flag. Z Lorną i Maise rozmawiał nasz korespondent Adam Dąbrowski. Koronacja zacznie się jutro od procesji z Buckingham Palace do opactwa westminsterskiego. Tam król złoży przysięgę wierności ograniczonej monarchii, zostanie namaszczony przez arcybiskupa Canterbury, otrzyma insygnia i w końcu koronę świętego Edwarda. W koronacji weźmie udział prezydent Andrzej Duda z małżonką. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreśla, że Sejm musi zauważyć sytuację, w której Trybunał Konstytucyjny ma problem z orzekaniem w pełnym składzie. Do Sejmu trafił poselski projekt ustawy dotyczący działalności Trybunału. W planach jest zmniejszenie minimalnej liczby zgromadzenia ogólnego oraz pełnego składu Trybunału z 11 do 9 sędziów. Według rzecznika projekt da Trybunałowi większą elastyczność pracy. Instytucje takie jak Sejm, ustawodawca nie może jakby nie widzieć sytuacji, która ma miejsce. To znaczy, jeżeli istnieje jakiś, czy mógłby istnieć klincz w jakichś instytucjach państwowych, to ustawodawca, który ma prawo regulowania tego typu przepisów o charakterze proceduralnym, nie może zamykać oczu i udawać, że nic się nie dzieje. W związku z tym, tak jak jest to w uzasadnieniu obecnej ustawy, jest wskazane na to, że ten projekt może uelastycznić możliwość orzekania w sprawach, które wymagają pełnego składu w Trybunale Konstytucyjnym. Proponowana ustawa, jak zapisano w uzasadnieniu, ma umożliwić szybsze rozpoznanie spraw o kluczowej wadze i tym samym zapewnić ciągłość działania Trybunału w sytuacjach, w których zebranie odpowiedniej liczby sędziów będzie utrudnione lub obiektywnie niemożliwe. Ambasador Ukrainy w Polsce odwiedził szpital w Czeladzi, w którym trwa trzecia już misja medyczna Fundacji Kanada-Ukraina. W placówce leczonych jest prawie 50 pacjentów, ofiar wojny wymagających skomplikowanych operacji rekonstrukcyjnych. Ambasador Wasyl Zwarycz podziękował lekarzom, którzy pomagają Ukraińcom. Dla mnie jest niezmiernie miło być tutaj, zobaczyć, jak mocną jest przyjaźń, nie tylko polsko-ukraińska, ale także polsko-kanadyjsko-ukraińska. I ja przyjechałem, żeby podziękować państwu, które przyjęło tutaj lekarzy z Kanady, Fundacji Kanadyjsko-Ukraińskiej, stronie polskiej i Ministerstwu Ochrony Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej, które wspiera tą inicjatywę. Zespół misji chirurgicznej to ponad 40 medyków, wolontariuszy z Kanady i Stanów Zjednoczonych. Wykonują operacje rekonstrukcyjne urazów twarzoczaszki, tkanek miękkich, kończyn górnych i dolnych, a także oparzeń. W 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej będzie obowiązywał w Berlinie zakaz eksponowania ukraińskich i rosyjskich flag. Włodarze stolicy Niemiec nie chcą, żeby obchody w dniach 8-9 maja przerodziły się w uliczne zamieszki. Podobne ograniczenia obowiązywały już w zeszłym roku. Berlin jest naszpikowany licznymi pomnikami sowieckimi, pod którymi dochodzi niekiedy do konfrontacji między Rosjanami i Ukraińcami. Zakazane jest też odtwarzanie pieśni wojskowych, a także używanie haseł gloryfikujących rosyjską agresję na Ukrainie. Obostrzenia nie dotyczą dyplomatów i weteranów II wojny światowej. Restrykcjom sprzeciwiają się Ukraińcy w Berlinie. Nasz list protestacyjny przeciw zakazowi wywieszania ukraińskiej flagi pozostał bez odpowiedzi. Dlatego teraz postanowiliśmy wstąpić na drogę sądową, czytamy w komunikacie organizacji Wycze, reprezentującej diasporę ukraińską w Niemczech. Flaga Ukrainy stała się międzynarodowym symbolem solidarności oraz synonimem wolności i demokracji. Dlatego z przykrością odnotowaliśmy, że berlińska policja zrównała ją z symbolem rosyjskiej agresji, legitymizując w ten sposób działania Moskwy, napisała rzeczniczka Wycze Krysta Maria Lebe z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Nasi hokeiści po 21 latach wracają do światowej elity. Awans przypieczętowali zwycięstwem 4-2 z Rumunią w ostatnim spotkaniu na Mistrzostwach Świata Dywizji 1A. Występ biało-czerwonych w Nottingham fachowym okiem ocenia były reprezentant Polski Roman Steblecki. To był zespół zbudowany świadomie przez jakiś czas i stworzył się okres, w którym trener Kalaber wykorzystał wszystkich najlepszych zawodników, którzy na tym turnieju wystąpili. Ja naprawdę byłem pod wrażeniem gry naszego zespołu w każdym calu, a szczególnie zaskoczony byłem grą zespołu, kiedy mieli przewagę. Mówił Roman Steblecki. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity z udziałem naszej kadry odbędą się w maju w Czechach. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie trwa świetny czas Górnika Zabrze. Po tym jak na ławkę trenerską wrócił Jan Urban, Górnicy wygrali właśnie czwarte spotkanie z kolei. 2-0 pokonali u siebie Wartę Poznań i awansowali już na 8 miejsce w tabeli. Na 9 spadła Jagiellonia Białystok po domowym remisie po 1 ze zdesperowanym Śląskiem Wrocław. Na pewno jest niedosyt, bo w pierwszej połowie strzeliliśmy bramkę. No nic, 1-1, zostały nam 3 mecze, 2 mecze u siebie. W tych dwóch meczach musimy zdobyć 6 punktów i myślę, że damy radę, bo ciężko trenujemy, wiemy o co gramy. Wiemy, że jesteśmy w takim klubie, który nie zasługuje na miejsce w tabeli, który jest. I zrobimy wszystko, żeby Śląsk Wrocław utrzymał się w Ekstraklasie. Mówił pomocnik Śląska Adrian Łyszczarz. Ekipa z Dolnego Śląska ciągle w strefie spadkowej. Z kolei do drzwi PKO Ekstraklasy coraz mocniej puka ŁKS Łódź. Spotkanie lider Fortuna pierwszej ligi z trzecią w tabeli Wisłą Kraków przy Alei Unii oglądał Kuba Niziński. To będzie długa noc w Łodzi, a to dlatego, że łódzki klub sportowy zrobił kolejny kroczek, by powrócić do piłkarskiej ekstraklasy. W meczu na szczycie pokonał przed własną publicznością Białą Gwiazdę 3-2. Strzelanie rozpoczęte już w 11 minucie. Janczukowicz, prowadzenie dla gospodarzy. Rodado odpowiada w 27. Mamy remis 1-1. 4 minuty później Biała Gwiazda prowadzi 2-1 po bramce Hernandeza, a Pirulo w 41 minucie po rzucie karnym wyrównuje na 2-2. 4 gole, mnóstwo emocji. Druga część meczu, 53 minuta, pomyłka obrońców Białej Gwiazdy i Szeliga pakuje piłkę do bramki. Wiślacy jeszcze próbują zmienić losy spotkania, ale potopieczni Kazimierza Moskala umiejętnie rozbijają ataki. ŁKS Wisła Kraków 3-2 dla Trójki Kuba Niziński. Po piłce tenis jutro Iga Świątek zagra z Aryną Sabalenką o zwycięstwo w prestiżowym turnieju WTA 1000 w Madrycie. Tak to spotkanie zapowiada była tenisistka, obecnie komentatorka Kanal Plus Sport Joanna Sakowicz-Kostecka. Sabalenka jest jedną też z najbardziej charakternych tenisistek w całej czołówce i zaraz po zwycięstwie w półfinale powiedziała, że bardzo chciałaby grać z Igą. Ona jest żądna rewanżu, zresztą za każdym razem jak w zeszłym roku wychodziła na kort z Igą, widać było, że dla niej jest to kwestia po prostu honorowa i myślę, że tak będzie i tym razem. Mówiła Joanna Sakowicz-Kostecka, przypominając niedawne starcie obydwu pań w Stuttgarcie, wtedy górą w dwóch setach Iga Świątek. Jutrzejszy finał o 18:30. W turnieju panów na KH Machika dziś poznaliśmy finalistów. To Hiszpan Carlos Alcaraz, lepszy w dwóch setach od Chorwata Borny Czoricia oraz Niemiec Jan-Lennard Struff. W trzech partiach pokonał Rosjanina Aswana Karaciewa. A w pierwszym spotkaniu piątej kolejki w żużlowej PGE Ekstralidze Tauron Włókniarz Częstochowa 56-34 wygrał z Telfast Wilkami Krosno. Tu ustawiamy kropkę znów o sporcie na naszej antenie jutro po 7:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy deszcz głównie na zachodzie kraju, temperatura minimalna od minus 3 stopni na Suwalszczyźnie, około 3 na plusie na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 10 na Dolnym Śląsku, a jutro od 7 na ziemi lubuskiej do 13 w centrum i 18 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. Rock and roll radio. Let's go! Proszę bardzo, 10 minut po 23. Marek Wiernik przy mikrofonie. No i do północy gramy, śpiewamy i wolni ludzie będą. A no właśnie, Free Man to jest tytuł utworu, który wykona dla nas teraz Sammy Hagar z zespołem The Circle. Znacząca w historii muzyki rockowej, bo przecież grupa Montrose, a potem wiele lat śpiewania Van Halen. No i tak a propos Van Halen, to w tym zespole towarzyszy towarzyszącym Hagarowi znalazł się Michael Anthony, a więc basista od Van Halenów i jeszcze za bębnami Jason Bonham, tak. I dodatkowo gitarzysta, świetny też Vic Johnson. Dobrze, to teraz coś z Ameryki sobie zagramy. Tak jak mówię, w każdy piątek o tej porze to jest najlepsza pora na rock'n'rolla. Zresztą możemy sobie łączyć różne przyjemności, o czym też mówiłem godzinę temu. W każdym razie No Sleep Tonight. A tak przy okazji to jest tytuł utworu z tej nowej płyty zespołu Shine Down. Shine Down nam się przypomniał. A teraz już otwarte wrota dla starych dziadów. Ładna, romantyczna nazwa, zespół z Oświęcimia, młody zespół, bo dopiero dwa, prawie trzy lata grają i śpiewają, no ale już wcześniej sprawdzali się w różnych formacjach. Krzywa alternatywa. No właśnie, Pietia Sikora. Stare dziady z płyty, która podoba mi się. Nie ukrywam tego i posłuchamy sobie utworu Nienawiść i zło. sąsiady. W trójce nienawiść i zło. To zupełnie przypadkowo mi się tu ułożyło tak w programie, że za chwilę wystąpi Dion. Tak naprawdę Dion Francis Di Mucci, no, znany na całym świecie jako Dion oczywiście. Ile to on już lat w tym roku kończy? 84, ale coś się dzieje. Ten facet w tej chwili nagrywa znowu z największymi na świecie. Ja tylko przypomnę, to był jeden z pierwszych takich nastoletnich idoli. Cały świat szalał za jego przebojami. Dion and the Belmonts miał taki zespół. Prawdziwa fabryka przebojów. No i cały czas to miał kilka lat przerwy. Trochę był uzależniony od różnych takich historii nieprzyjemnych, ale wrócił w świetnej formie, no i po 80 szaleje. Nagrał płytę 2 lata temu z udziałem m.in. Erika Claptona, Petera Framptona, Billego Gibbonsa, Joe Bonamassa mu towarzyszył, no a my posłuchamy teraz Diona w duecie z Markiem Knopflerem. Tak, tak, z tym, że Markiem. Dion, Mark Knopfler i Dancing Girl. The room was dark, but I could see her there. Her face was lost inside a flowing hair. She was my dancing girl. She was a dancing girl. Dancing alone, she was a dancing girl. She took the music with a sweet chassé. The only smile inside a sad cafe was all that I can see. She was a mystery. Kapfler razem w trójce. Proszę Państwa, przyjęło się mówić, że muzyki rockowej, rock'n'rollowej, znaczy przyjęło się mówić, słyszałem już takie głosy, to stare dziady właśnie słuchają, to teraz chyba to nieprawda jest, aczkolwiek może to jest taki specyficzny przypadek, zespół, który się pojawił niedawno. Kilka dni temu ukazała się pierwsza płyta formacji o nazwie Lockdown. Tak nazywa się grupa, w zasadzie trio i tak. Mamy dwóch muzyków 14-letnich, śpiew gitary i jeden nieco młodszy, bo ma lat 10 i zasiada za bębnami. No to posłuchajmy teraz, co myśli o rock'n'rollu. Co myślą dzieci? No, Lockdown, tak nazywa się ten band. To i to nasze dzieciaki, polskie dzieciaki, nazywają się Lockdown. We are the change. No to teraz rocka klasyka według Wiernika. Klasycy, zespół klasyczny, no niestety bez Chrisa nie ma zespołu Soundgarden, no ale utwór z kolei innego klasyka, Jimiego Hendrixa. Can you see me? Thank you. Garden w trójce. No i Hendrixowski temat Can You See Me. No i wracamy do naszych. Zespół Marta. No to dobrze Państwo kojarzą. Ja już Martę grałem na trójkowej antenie. Martha to jest nazwa zespołu, natomiast Marta Dzida Maciszewska to jest wokalistka tejże grupy. No wydaje mi się, że warto poznać, bo kilka otrzymałem nagrań tej formacji. Warto się, myślę, tej grupie przyjrzeć, bo rokuje nadzieję, tak sobie myślę. No to teraz kolejna propozycja od Marty. Lubię popatrzeć. Proszę Państwa, to teraz punkowa klasyka, zespół, który startował w połowie lat 70. No, był jednym z prekursorów street punka, oj, oj, oj. Dużo się działo, bo to tyle lat. Pierwszy taki wielki sukces, przebój Viva la Revolution 40 mniej więcej lat temu. No, ale zespół przetrwał wszelkie kryzysy. Przypomnę może to białe stroje, bo ktoś może z Państwa kojarzyć, czarne buty, kapelusze, no a lider Monkey zrobiony z twarzą Jokera. No, taka charyzmatyczna orkiestra, cały czas działająca. The Addicts w trójce teraz. If You Want It. Różne oblicza rocka, to teraz czas na gigantów metalu z Kalifornii. Orkiestra, cała masa, miliony, naście przynajmniej albumów. Kalifornia, Machine Head, ten zespół jak na razie z najnowszej płyty nam zagrają. No Guts, No Masters. siebie naprawdę wszystko. Machine Head w trójce. Staram się łączyć tych klasyków, bo czasu coraz mniej. Tak, jeden klasyk to band o nazwie Red Hot Chili Peppers. Załatwione. No i teraz co nam wykonają? Search and Destroy, ten utwór wybrałem, to oczywiście sztandarowy numer Iggy Popa, kiedyś z zespołem The Stooges z płyty Raw Power. Red Hot Chili Peppers. Można spojrzeć w niebo, jest i księżyc, jest i Mars, i Horta Oficjel. leciało 200 lat. Nie wiedzieli kiedy, nie klepali biedy. Przez cały czas świat okrążali, w końcu znowu się spotkali. No ja już Państwu bardzo dziękuję, życzę spokojnej i rock'n'rollowej nocy. Anna Regulska audycję zrealizowała, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, mówił, grał dla Państwa Marek Wiernik. I co? I na koniec jeszcze zaprawiony w bojach zespół ze Szkocji o nazwie Gun Steal Your Fire. Gramy! Suicide.